الباب الواحد والخمسون ومئة باب ما يقوله عند تغميض الميت مرنے والے کی آنکھیں بند کرنے کے بعد کیا کہا جائے عن ام سلمة رضی اللہ عنها قالت دخل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم على ابی سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر فضج ناس من أهله فقال لا تدعوا على أنفسكم إلا بخير فإن الملائكة يؤمنون على ما تقولون ثم قال اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه رواه مسلم حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو سلمہ کے پاس حاضر ہوئے جبکہ قبض روح کے بعد ان کی آنکھیں اوپر کو کھلی ہوئی تھیں جیسے کسی کے تعاقب میں ہوتی ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی آنکھیں بند کر دیں پھر فرمایا بے شک روح جب قبض کی جاتی ہے تو آنکھیں اس کے پیچھے لگتی ہیں تو ان کے گھر والوں میں سے کچھ لوگ چیخ کر رونے لگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اپنی جانوں کے لیے بھلائی ہی کی دعا کرو اس لیے کہ جو تم کہتے ہو فرشتے اس پر آمین کہتے ہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين واخلفه في عقبه في الغابرين واغفر لنا وله يا رب العالمين وافسح له في قبره ونور له فيه يعني اے الله ابو سلمہ کو بخش دے اور اس کے درجے مهديين میں بلند فرما اور اس کے بعد اس کے پسماندگان میں اس کا جانشین بن جا اور ہمیں اور اس کو اے رب العالمین بخش دے اور اس کی قبر کو فراخ کر دے اور اس کے لیے اس کی قبر کو روشن فرما صحیح مسلم